8 minut po godzinie 4. Ja Państwa bardzo serdecznie witam w programie Trójka Budzi, w trzecim programie Polskiego Radia. Za konsoletą Grażyna Oczkowska, wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Na sam początek usłyszeliśmy Kerala Dust i Closer. Tu mogę tylko dorzucić taką, no czy ciekawostkę, to nie wiem, bo nie jest to akurat jakaś pozytywna informacja, ale oczywiście dla tych, co się interesują wydarzeniami związanymi z COVID-em w prowincji Kerala w Indiach, właśnie tam najbardziej szaleje wariant Delta, który jest podobno najbardziej zaraźliwy i być może narobi dużo zamieszania, ale nie po to jest oczywiście ta audycja, żeby wprowadzać od samego początku nastrój grozy. Ja będę się starał Państwa raczej potraktować muzycznym podwójnym espresso i tak też idąc za właśnie tą teorią, posłuchajmy siekiery i misiów puszystych. O! O! Bum-da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- szewca. Bum dorara, bum dorara. Bum dorara, bum dorara, bum dorara, bum dorara. Bum dorara, bum dorara, bum dorara, bum dorara. Jest 12 po godzinie czwartej, trójka państwa budzi, Dark and Long i Underworld. We'll be right back. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Są 22 minuty po godzinie czwartej. Jeżeli jesteśmy jakoś umówieni na godzinę piątą, to pozostało nam już niewiele czasu, coś ponad pół godziny. Tak jak Underworld, myślę, że śmiało można powiedzieć, nie budzi chyba prawie nikt, a przed nami zespół, który w tym wypadku będzie śpiewał piosenkę dotyczącą tego, co może się wydarzyć, albo co wydarzyć się nie powinno, czego byśmy chcieli, czego byśmy nie chcieli. Cool Kids of Dead, to nie zdarza się nam. Że ty

No i tak nasi bracia słoweńscy stworzyli zespół Laibach na samym początku lat 80. i tak po dziś dzień ten tytuł, ta pozycja jest jedną z bardziej oryginalnych w globalnym rozrachunku sceny muzycznej. Tak właśnie jest z Laibachem, którego przed chwilą żeśmy słuchali. Minęło 31 minut po godzinie 4:00. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Przed nami już formacja krakowska, która powstała w 2019 roku. Vincent Theo, tak jak przystało na ponad 1000-letnie miasto. Wcale mnie to nie dziwi, że takie rzeczy tam powstają. Korytarz w wykonaniu Vincent Theo. Pokazałeś, czym jest cześć. Zapalając światła, pokazałeś, czym jest cześć. Idę korytarzem nieznanych świateł. Powoli się przyzwyczajam. Zaczynam się bać, że zgasną na zawsze. Idę korytarzem nieznanych świateł. Widzę tego, kto je pozapalał i zaczynam. Pokazałeś, czym jest ciemność. Zapalając światła, pokazałeś. No tak, proszę Państwa, rzeczywiście jest to logiczne, żeby zrozumieć i zobaczyć, czym jest ciemność, wystarczy zapalić światło i odwrotnie, żeby zobaczyć, jak może być nieprzyjemne jasne światło, wystarczy zgasić je i wtedy wszystko staje się zrozumiałe. A ja dla Państwa mam małą niespodziankę, poranne rozbudzenie, takie właściwie można by powiedzieć Quattro Espresso, grupa Siku i Dynamit. To był zespół Siku i utwór Dynamit. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jest 38 minut po godzinie czwartej. Słuchacie trzeciego programu Polskiego Radia. Przed nami głos damski, kompozytorka, autorka tekstów, ale też i animatorka pewnego rodzaju części popkultury XX wieku i XXI, Björk, Play That. Po godzinie czwartej, tak jak Björk, mieszkając na wyspie, w zasadzie można by ją uznać za spadkobierczyni wikingów w tamtych czasach, tak też lud kaszubski też można klasyfikować do tych nacji północnych i tak też, proszę Państwa, jest w tym przypadku w piosence Nordowi Mur. Jest to oczywiście z języka kaszubskiego w wykonaniu, piosenka w wykonaniu zespołu Kiev Office z Gdyni. No proszę Państwa, wstaje piękny nowy dzień, zachmurzenie jest, tak przynajmniej teraz to wygląda, bo jeszcze słońce w pełni nie wzeszło, jest minimalne, ale być może stanie się całkiem inaczej, jak to z pogodą, która potrafi zmienić się w naprawdę krótkim czasie. Niemniej jednak na razie wszystko wskazuje na to, że będzie przyjemnie, może i nawet oszczędzi nam ten dzień jakiegoś takiego afrykańskiego upału, który miałby nas wysmażyć jak kiełbaski na patelni. Jest 50 minut po godzinie czwartej, czyli 10 minut do godziny piątej. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia i przed nami, za nami Nordowi Mól zespołu Kijew Office, a przed nami grupa The Stooges ze swoim powszechnie znanym i szanowanym liderem Iggy Popem, który niejednokrotnie zresztą występował w Polsce. Ja koncert taki pamiętam na Torwarze w 90 którymś roku, już teraz dokładnie nie pamiętam, chyba 7. I posłuchajmy grupy The Stooges, Down on the Street.

jako obywatel Giecze, a my już przenosimy się na Brooklyn nowojorski w lata 90., w których zresztą jako prekursorzy grupa Beastie Boys stworzyła nowe oblicze muzyki.